الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده. پس رجوع کت به همه آیاتی که واجه جبریل تعلیم داتند، پس رجوع کت واجه به همه آیاتا بجانب وتی خانه یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم در حالتی که در لرزش سینه مبارکان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، قلب مبارکان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، شما اشکود کو آجہا جبریل علیہ السلام ما آیتان آئی وانید اقراتا مروت برسید بلاو جنو رجعی مانا شک واجد چگار خرایا ملک آئی وحی بور شتا مربزا معلوم اک صحبہ ارکبت روانہ بو اگر روچا اگر ہما روچا مجھ حصی بلا رجوع کو چما کوہا ارکبت یہ پوتی خانہ یا روانہ بو لہائی زمین مرجع دو احتمال ہے اگر مانا اشیاء کہ بہما آیتانی کہ جبریل آواجہ وشتن به همه آیتان نگوان آواجه همراه همه آیتان رجوع کردیم به خانه یا به های زمین مرجع قصه این رجوع کرد نبی صلی اللہ علیہ وسلم به همه قصه و همه واقعه یا که پیشی هست همه واقعه در آیه دلی توکا محفوظه در روانه بودیم به خانه یا حضرت خدیجه رضی اللہ عنہ اولا همه خبر واقعه اشکنان اول مانا راجع ہے کہ مراجعہ بحاج نمیر مرجع آئے بجانب آیات یرجف و رجف یرجف و مانا حسن ارزش کنات تتباہ رادفا راجفا تتباہ رادفا قرآن فاضحات راجفا مانا رجف مانا لرزش ایک چیزی ایک بلرزی آئی نام کرن رج فعاد یا قولیش ہے کہ فعاد مانا ادا کرسے قلب قلب جن قلب نام فعاد بعضی گوانا فعاد اصلا قلب داخل نام ہے قلب باطن داخل نام کرن فعاد درستی آئیے کہ ہستے ظرف نام کنا قلب احمد تهی اندرونی حسی نام کنا فعال بعضی گوه نه بلکه فعال همی قلب پرده اینک سرا پوشتگی میشیم خلاصه همینی هرچی بیدی یعنی مانایشی که آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رجوع کت گوه ما آیاتا بجانب رت منزلا در حالتی که واجهی قلب و دل بلرزه در حتی که در لرزه به حالت لرزه یه تو یه پا خانه روانه یه روایتی تو که موجوده کتاب التفسیر امام بخاری ود هم یاری کتاب التعبیری هم یاری ود به این لرزی حتی که یرجفو بوادره ایلی حتی که یرجفو فعاد بواده اب یار رواد اتحا یہاں تاکہ یار جفو بادر فقط بادر با مفرد یہاں تا یار رواد ہمشہ کہ بوادر جمع سی گیا تا فعاد ہمشہ کہنو ایلی یہاں تا بادرہ ایک گوشت نام بکنی ایک بیش میں شانہ ہی گوشتی نمگا ایک گوشت یہاں سے چوبہ بکی گوشتی کی حد دیگری گوشتی نمگا چی نام کنم بادره بوادر جمعید آن روایت تو که ایر المعلم دی که آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رجوع کد بجانب ویدی خانه یاد در حالت ایک واجهی ایش شانه گوشت تکان وار لرزه برشان جمع بودتن کنن هم پرچک انسان وقتی قلب لرزی زیری خود به خود ایک کپتاونی پشت ایک گشتان شاملن چه لرزی با قاعده این ممکنه چه لرزش هم پا آدن لرزش بادر هم پیدا خب معنی از متحده چمید میه دوری فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها فالنبي كريم صلى الله عليه وسلم توديات داخل بوفانا قبيب خديجة رضي الله عنها على إليك سؤال مختصري پیدا لك واجي قلب مبارك شرا در لرزش در هدية آيه بدن مبارك یہ امر ہے کہ مردوں آئیا بعد از رسیدن بے امورا آئی دریافت کرن یہ قائل ہے کہ انسان ہر چیز ایک بآئی قلب برسی یا بآئی آزائی رئیسہ برسی و ہما آزائی رئیسہ تازہ ہما چیز برائی آیان برسی و آیان چیز بآئی آشنا نبی تگن خود بخود آئی توقع لرزہ پیدا ہے کہ آئی تحمل کتن نگا آئی تحملہ بالا تری مثلا انسان وقتی کہ ایک چیز زیاد بترسی کما ترسا آئیے کسی قلب تحمل نکن روحی تحمل نکن خود بخود قلب و روح در لرزش دری آئی تحملہ چی بالا تری آئی زیادہ خوشی انسان بس اوقات رسی کہ ہم خوشیاں نتوان کہ تحمل بکن ہم لرزہ درے در بدن توکا کی چکہ مثلا تصور کریں ایک طالب علمی خیلی ذکی بھی خیلی فہمندے بھی خیلی خانندے بھی وہ تو استاذ آشنا ہے دیمی آئی امتحان بھی شفاہی بگری استاذی بلکہ نہ لرزی استاذ انتظام ہے استاذ کا حسن بنائی آشنائی حسن بھی ذکر لگی بل دری مدرسی بیارے کہ آئی امتحان گری آئی کہ رونن دی توری وشے ترسی جانا کبھی بھائی این مدرس چونی توری سوال من بکن آمیدر بکن این مدرس ممکن ہے طبیعت گنا و طبیعتا موافقت مکن وشے خود بخود آئی تحمل نبی برداشت ہے مساوکا چیز بھی کس طالب بیچارہ گونگ بھی نتو بھائی کلمہ بانی وانتے ہیں مدرسا بکنی یک مرتبه انزای مدرسی همانشی نوکی ممتحن کو لحظه طالبتن لحظه لاشاریتن لحظه دیجایی من شو غالبا مقامات حلیمی یا حواسی ها آزمانا ماغشت شفاهی امتحان گفتا ہے پنچش طالبتن نشتا و بوانی یک جاگاهی با درگی چاروشی کوانی درست لرده خوشش آو شیوان بگن شیوش من سوال رو نکتش و پیسر لردی خوشش حقیقتی این روچه ما تیزیم با جواب داتیم نکنیم در کتابی دفع بنده شهر ماری جستی بایستن من بزرگ بومم و شر رهیم شما کم از که همی ترجمه ای بکنی هر رو که زانی تی وانی من چار آب یه چار از رنگترین طالبی من قرار داتا بابا توبا ما درستم نمره دیم بیچارہ ہزار واریہ ہمیں لکھے بندی دو بندی چنچوان تو ہم ترجمہ ہم غلط سرات بیچارہ کتا ہمیں ممرہ قبولیت دا مرزہ کہ من چارش بیچارہ انچ پریشان ہوں پریشانی ہے جزائی ہستے مرزہ انسانان چی ایک چیز ایک آئیے خد متحمل نبی آچیز آئی ابائی آشنائی نیستے بیتکلپی نیستے خوف زدے بیشی ہم شما مولا کسی کو واقع نکتا ہے این بر شما فارغ کنم مجرسی چوکا ذکی لحظه دا فارغ بداس درست لحظه لحظه یه میتیز ایک انسانا تحمل چوری ایک چیزی تجربه نیسته ورزشی نکتا نو آئی ناگهانی که پیشیه آئی تحمل کتن نکن تا ورزش پیدا همه در کاری چوکا ایک چیزی نو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم آئی اولین بارن نوکی جبریل آگونای ملاقات کتا فلا اهم چی گونه سنگین ترین چیز که کنی وحی آسمانی اور وحی آسمانی سنگینی و شهر آفاق برچک اللہ تعالی صفات و فیوز تجلی کتو کا موجود ہیں تجلی الہی سنگینی و ہنچنگ ہیچ کائنات قدرت نہیں بکلی آئی برداشت کرد بکم بل آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انگر سینہ کمال ہے آئی چشب میراج آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جبریل آجز بود در صدرت جبریل از و بعض ما بدو گفت سالار بیت الحرام کہ اے حامل ہے برتر خرام وقتا پراتر مجالم نماند بماندم کہ نیروی بالم نماند بکلی چدا آدم تر تو ما اللہ تعالی تجلی تہا رفت کنے بل من نیروی بال ہم ختم بودتا اگر یک سر اموی برتر فرم پروگ تجلی و سوزت فرم بکلی ہر قصد ایک مقامی ہے اللہ تعالی اسماء صفات سنگینی این کسی ما شما فهم کتن نکنی شیح ما پیغمبران فهمک مثل آن نازل بودتا یا بسیار اولیاء کنی شیح باز تجلی چه باز اسمائی که ای سنگینی چند داری یک آیتی یک جملهی که نازل بود واجه همین قدر سنگینی بود اشتو ربطن نکو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ گشت که واجه دو جمله یاد جمله نازل بو واجی پای مبارک بسر من پادا قریبت من پاد پارا پارا ذرہ ذرہ بو یہ تحمل ملائن سنگینی ہے انہوں ہماری سینہ ایک چیز ہے تحمل کو بلی ظاہر ہے کہ نوان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم از ترساہی لرزہ نہیں ہے بلکہ از طبیعت خود ہما طبیعت ہی بنا ہمیں در این لرزہ لرزہ ید بیچین و بی اختراع در استراب یاد ہما طبیعت پس واضح بہمی حالتا روانہ بودتا خانہ یا داخل بودتا حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ بیب خدیجہ خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبدالعزا و عبدالعزا یا گواجہ حوری بیب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ چو واجہ عمرہ مسترین ای حدی کو واجہ آیا عقد نکاح کن بیب خدیجہ رضی اللہ عنہ عمر 40 سال ای حدی کو واجہ نکاح کن واجہ وطا 25 سال قریب معاملہ سالن چو واجہ چوی انگا مسترین اولیا بیب خدیجہ چو واجہ پیسر ہم 2 سال بوتا یا بری واجہ بیلی آکا سن یا کسان کو تگت آئی پوت کو دیکھ بری بدا سان دیگری کو تو آئی کسن جدا کو بیلی آکا صحیح مثال نینی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واجہ در عمر 25 سال گیا آئی عقد بس آئی عقد کسن کول مروی کا وکیل آئی ناکوال عمر بن اسد بن عبدالعزا و خطبہ وانو واجہ نکاح ہے ابو طالب حضرت علی رضی اللہ عنہ فدت یہ دیکھ واجہ ہے عقد بس ابو طالب چبی واجہ عقد بس بیب خدیجہ ہما ناکو آئی وکیلت جازیدہ ابو طالب برا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح ایک خطبہ طویلی عربی برجسنے وان چونچہ خطبہ حسن ہے البدا والنهاية وعلامة خطبه ويشتغل كي صفات عالية وعلي واسطة خطبه وانت ابو طالب خوب بيب خديجة رضي الله تعالى عنها كمي واجه اولين دوارين فواجه اولادين درست مادر هم شمارين ابو طالب و بیو خدیجہ در یک سال در یک ماہی تو کا پوتش کو چمی لہذا واجہ اصالی نام کو کہ عام الاحزان واجہ کا منی دوستری مردوں غم وارتے ہیں ہمیں دعان ہیں تقریبا ابو طالب وفات کو آئی سائمی روچہ بیو خدیجہ ہم وفات کو چمی لہذا واجہ سال نام کو عام الاحزان یہ سال منی گمان سال ہیں منی دوستری مردم گموارتری چھ مردینا ابو طالب اک من ناکو من پرورش کو چھ جنینا منی خانیت بی بخلیجیت آئیت اسی ہم گموارا برای مال برای اولاد برای ہمہ چیزا چمی لحاظ آواز ہے ہر دن نمرگا ست گمگین بوٹسن حال نام ہم کو عام الاحزان خلاصہ واجہ نزدیک بی بی خدیجہ رم او ذاکرہ واجہ چیوی گی ہما لرزش قلب حسد فقال زمینونی زمینونی واجہ دو مرتبہ تکرار کو بی بی خدیجہ اشارہ کو زمینونی یعنی ایک چادری بسر من دور بدے تزمین مانا ایک چادری چو مانا رہا یا رواجہ سے دست سرونی چمی لحاظہ اللہ تعالیٰ بہمی دوی کلمہ آوازی دو اصورت ناظر کن یا ایہا المزمی یا ایہا المدسر دست سرونی مانا ہمشی ہنک مانا ایک چادری چیزی اردی زمبلونی مانا ہمشی ہنک چادری من سرہ دور بدے اللہ کی محبوب کلام مطابق آیت ناظر کن یا ایہا المزمی لقم اللیل اللہ قرن یا ایہا المدسر قم فاندر خلاصہ واجہ آئی اس پیدا واجہ وقت استراحت کو ملی ہمارا روح خوف کم کم بدن منی ساکن خیر وقت ایک واجہ چھے واہ کمی استراحت کو پدا کم کی بلند حالا ایدہ یک تو مختصری اشکالی ہے متوجہ گی یک اشکالی یہ کہ دی ملوات یا اگن فقالا لخدیجہ و احبران خبر لقل خشیتو علا نفسی آئی توجیح اشکنی خشیتو اید سوالی پیدا دیدہ کہ دیو خدیجہ یا نپری واجہ و زمنونی سی گئی جمع استعمال کو بعد بگوشتی بخطاب کسی امرأک زمنینی منا چادر ارده زمنونی یہ جمع استعمال کو بچے مانا شی جواب شی برے بی بی خدیجہ تنہا نا بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا یا یک مولدی ہستا یا غلامی ہستا کوئی خدمات انجام دا نوازہ تمہیں لحظت سی گئے جمع گا جمع دور نہیں شما یا کی حمد کریں چادر بیاری من درمان پرنا فدایشی کہ بی بی در ہمیں مذکر سی گئی تا ہم داخل کو زمنونی جم مذکر ہیں تو آب حدی کہتے برای تغلیبا مذکر ہے وقت تک ماندت دونیوں جم بن مذکر تغلیب نے ہم معنی سر آئے و قرآن پاک ہاں کہ نظیر موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت تک چم مدینہ چہر کو دگا بکوہ تور کرسر اس چوک جنین آلے نیندین حمودا جنین حاملیت قریبا کو واضح حمل بکن و دیکھ واضح دنے پر چشمانگان گونا کہ ہمارا رمک شوردہ و ہمی کلمی گنا قال اللہ اہل ہم قصو ہم ام قصو سے گئے مذکر ہیں جہاں مذکر یا کچنا واضح کی کہتے ہیں ہمسریں کہ ام قصوی تہا داخل کو ملودہ مرزینہ میں تغلیم دا قرآن پاک جو کہا فقال اللہ خدیجہ و اخبرہ الخبر خلاصہ واجہ ودا کیا چادری پھر داد وقت وقت کے واجہ کسے استراحت کو آرام طبیعت واجی بجایا انتہا کسے سینے لرزش بدن لرزش ہم آخرہ ساکن فدا بلند بو وقت کے وعدہ نو بی بخدیجہ گونا لگے کسے گیا پس گوشت برای بی بی خدیجه یا و خبر داد آیا خبره همه خبر کسی اپنامان بیان و همین ایده همه واجه ای کلمه گوشت که لقد خشیتو علا نفس گوشت که ای خدیجه ما ای حادثه چوشو چو دیست با ای نهون دیست بل با تحقیق منا ترس پیدا بو بودی ذاتا اسی ایک مهم سوالی پیدا آئی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ادبوشے کہ خشیت از این لحاظہ کہ مثلا اسی بگن دے کہ برای مانیت جنی یا آدگری ظاہر کو آجا ایوہی یقین پیدا بتگر اسی جنی نہیں پرشتہی و علت خشیت چیئے کو آجا پرچی بھی ترسی گوشی لکل خشیتو علا نفسی بتاکی کہ من ترسید بوتی ذاتے سرا ہوتی نفس جندے سرا منا ترس پیدا ہو چمی حادثہ و چمی واقعہ یا لہذا اذا علماء جواب های داد که خشیت واجی ترس چطوری ترسیه تقریبا در این مورد آن 12 قول موجود علماء دا. خلاصه یا که قولی که هسته آیم صاحب فتح الباری علامہ ابن حجر عسقلانی نوشتا کہ بعضی گوش کے اعلان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ترس و خطرہ شی پیدا بکو واجہ ترسد کش بلی بدان کے لرزہ زور تی چیز چیز کی مرد من پیش کو ممکن ہے کہ ناگہاں من دیوانہ بہو بی ہوش مبو چوی یک قولی شی کہ واجہ خواب پیدا بکو کہ چمشی سنگینی آو چمی بار سنگینی و چمی پرشتہ حالت استرابی که من رو خدا شاید چمشیہ منی خواست پرد بیت من بیگوش ببون و بنوک ببون یہ معنی ببون بل این احتمال کسی ضعیفی احتمالی که بعضی این توجیح کتا بل این توجیح کسی چندہ معتبر نہیں دومی قولی شئی کہ یہ ایسے ترسی نه دید خشیت و خشیت اذا مراد کنستن همه اولین چو خوفی که در انسان طبیعت پیدا دیشی نام کنه عربی تو حاجز این کم مکن خوفی چو مردم ناگاهی یه چیزی دی کدن چو کم مکن مرعوبو بید همه صاحب داری بی استقراری نمانی شی نام کنه حاجز بعضی و اذا مراد یه خشیت ها چی همه حاجز ها این نمانایشی که من ترسی دینی همه اول که این پرشته منا القا کد یا من پرهد من وشه ترسی پیدا بود بلد پدا نابود بود یه ترسگار بازی ای توجی چنینی قولیشی که آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چمی شدت رو با خواب پیدا بود که من سکتر نکنو یعنی مثلا می وجود که در لغزه یه حتا بین قلب در استراب من شادی قلب استراب سر بسکته یه چیزی مدن اسلام قول چاریم قولی ایسی ہے کہ بازی کو نہ بلکہ واجہ ترس خوف مرض پیدا بک چمشی اشاد من دیگ مرضی چیزی الحاق میں پنجمی کا بازی کو اشکر نہ بلکہ ادا منظور واجہ یہ خوف مرض ہم نیستا بل احتمال ہے تک شاد چمشی من رفتہ ایک اثری بدن توکا پیدا بکنم در منی مسئل بدن توکا یا کہ سستی زوفی چیزی پیدا بکنم پنجم کول ہمشی ششم قول حضرت تانوی رحمت اللہ علیہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تانوی فرمائنے کہ نام بلکہ معنی اسی کہ خشیتو اللہ اتحمل اعباء الرسالت بہترین توجیہ ہمشی حضرت تانوی کنے واجب شی مقصد اسی ہے گوشتی کہ اے خدیجہ بتحقیق من ترس پیدا بو کہ یہ خدای پرشتہ ہی ہے یہاں پانک ماں فلا اللہ قاصد ہے برائے من وحی یا نک یہ پرشتہ یہاں تھا اللہ قاصد ہے وحی یارتا برائے ماں معلوم بھی کہ میں نے پیغمبری دستور داتا نک من پیغمبر ہوں تمامی جہان میں رچ کو پرستان باید من تن تنہا قیام بکنوں بتمامی جہان مقابلہ لہذا من توزنو پیدا بود نفسا کہ من یہ بار رسالتا تنہا یک نفری با تمام جہان بجنگوں رو بارو رومون با ہم دگر قسم با تمام عالم کفرا تمام کفر کے سراز دینے با تمام دنیا کفرا میں مقابلہ بکنوں و من یک انسانیوں یہ بار رسالتا من مقابلہ بکنوں بلنو نگانو کہ درستی دنیا میں مقابلہ بکنو یہ بار رسالت حق چمان باری ادائی دی یا ندی نو من ترسی چیشی آگا من ہمیں حق رسالت باری ادا خود بکنو یا ادا خود بکنو من یہ ترس جانا کا یہ بہترین دونی حضرت تانوی کیونکہ واضح ترسی یہ چیز آجید نبو بلکہ آئی ترس یہ پیدا بکن منا اللہ نور رسول کا نگیم وحی رسالت لہ دے گئے دنیا یک من چاروں تمام دنیا شرق تا غرب جنوب تا شمال ظلمت کفرہ پوشیدہ کتا نمان کہ رسولوں بعد رسول تمام جہانوں تمام عالمینوں شنو باید من با این همه تمام مقابله بکنم بوستون رسالت برسینم نو یہ بار رسالت رسینک برای تمام جهان آشی من ترس پیلا بک باری من حق علاقت کنو یا حق علاقت نکر نکنو چیش یا من ترس پیلا یہ بہترین توجیه میشه ہو بعضی دیگر این توجیه کو ہفتمی توجیه ہے کہ یعنی من خواب پیدا بو کہ یہ پرشتہ کہ یاد من اپنید من آئے کہ یہ مگا چارد نکو چونی پرشتہ ہے کہ حسن حیبت و حیاتا من ترس پیدا بو کہ پدا دو مرتبہ شی بیئے نو من ایک چیزی تعلیم بدا شاید میں ہما چیزانا جام کود مکنو بکلی چمچک ترسا بعضی این توجیه کو ہشتمی توجیه بعضی این کود کہ من اللہ تعالی رسول کو دنو مزاق من رسول بو باید موت قوم ہے مخالفت بکنو ہرچ اللہ دستور میں عمل بکنو نو من ات خوف پیدا بو کہ باری من ای قوم گمان چطور کن باری چون سازی گمان باری شام من قوم باری قبول لکنن یا من مقابلہ پادی آیا من خیش قوم پدا شام چون بکنن با من چمو عملہ پیش بیا بازی گو ای خوف اللہ دشی خلاصہ بعضی دیگر کہتے ہیں نوہمی قول ہمشی ہے کہ آجا وقت من ترسل یعنی من چی ترسل کہ باری ایمین قوم کو من موافقت کا یا نا مخالفت کا دہم قول ہمشی ہے کہ منا یہ خوف پہلا ہوں کہ وقت تک میں قوم مخالفت بکنوں در دستور خداوندیا شامن آبادی کیزا موتی وطنی نندگ بیلا یا میلا من چون کنا باری گلینا یا آدگر کنا چون منا چلت ملکا تبعید کنا چون کنا شام یازده هم قولشه که من ترسد که من قوم من تکذیب کنن در مقابله من قیام کنن من خبران گوش ندار دوازده هم قولشه که من ترسد که خواب پیدا بو که همین کفاری که من قوم شهوت آبا اجداد مذهبا در مقابله من فروغ بدهن تو من مقابله بکنن آئی فراسه ابن حجر رحمت اللہ علیہ ہما خوف وقوع موتا یا خوف دوام مرضا ترجیح داتا بل در نظر علماء دیبان ہما قول ایک حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ گوش ہمائی معتبر و در مورد ہمی لقد خشیت و بندی واد ہمی نظری ہے بلا من نظر بجائیوتی کہ در فضل الباری حاشی سرامت تفصیلی نوشتا در ہما حاشی سراولا زمانے خلاصہ یہ توجیہ بہترین نظم ہے اکابر دیوان ہمارے حضرت تانوی بشکینی واضح خوف اسی حد قمام باری ایک کار انجام داد کنو یا نہ مثلا تصور کا مروج شما طلبہ وانگی یک طالب علم ما شمار سند دا ما گو شمار ای سند ہما حدی مبارک بیش یہ ذمہ واری ایک شما بعد ای سمد حق ادا بکنی بری تو قومان تعلیم تبلیغ بکنی تی دلہ ترس پیدا بکنی من قوم درو بیدئتی ہیں من قوم کسی بیدئی ہیں من سند علمی دولوں رو پانک شام و ظاہر کو یہ کمبر برابر من جن بکنی من گل لینا چی ملکا باری چون بکنی من چی بدعات رسومہ من حبر قبول بکنی چی بات خود یک چی اغنو ترس ہے ترسی انسان پیدا بھی انسان طبیع چیز جب ہم تو نائی خواب پائے گیرے یہ رکھا ملکل باری من اقام ملت چین بدتیاں چین رسم براستان من مولوی بیتگوں من برو وزاک من ہن مولویوں سند ہوں گے تمردہ یہ کار لگنی بدتی کہتا من گوچا مگنی شفا ہمتو نم درگیر من باری چونی حادثہ یہ ترسل اصلا واضح آتے من یک نپریوں من معمور بررسالت و حق رسالت شنگنی تمامی جہاں برسین انہوں تمامی کفر سرازیر گوگے من دنیا شدرسی مقابلہ معمولی چیز یہ نہیں تا اینکہ اللہ تعالیٰ پدا آئے و تسلی دا پدا ایدہ دیکھ سوالی ہم مختصر پیدا ہے یہ وہ مسلم ایک واجہ ہم چکہ حضرت تانوی توجیح ما بگی یہ چلو ما تسلیم کنی ایک واجہ خوف پیدا بو از اشیاء کے محنی حق رسالتا آبائی رسالتا من برای تمام دنیا باری پیادا کتب کنو یا نا بل حالا الان از سوالی دیگه پیدا ہے شخصی که صاحب مقام نبوت ہے صاحب مقام نبوت ہے چرا خواب پیدا بھی پرچک آئی دلجنی و رسل چی جانب خدا کہ تر من نبی کتا وقتی که آئی نبی من جانب اللہ ہے صد درصد آئی ذاں کہ اللہ ایک من رسالت دات نبی کو من ترسی چکاز نہیں آئی حتما من چی کن کم کمت کا من پشتی بانی کن گر چی تو واجہ باوجود ایشیا کہ آئی با خدا یقین ہستے با کتی رسالت آئی یقین ہے اللہ ایک کمت کن وصیتا ہم چی ہے یقین ہے باوجود این همه یقین ها چرا ترس پیدا بگی؟ خواب چرا پیدا؟ چی جواب ساده این؟ خواب دو قسم خواب اختیاری از ضرر یه چیزی سن ایک شخصی آئی از یک چیزی ضرر خطرناکین چیزی از آئی ضرر به اختیار بات گندی تی آچیز ها خواب پیدا مثل مردی آجده هایی گندگی نیما آگه شیر گندگی نیما آگه خواب پیدا دی آگه به اختیار ود آئی چاری کشی خطرناکین چیزی آدگر اشی نام کنه خواب اختیاری یا خواب ضرر یه چیز پیغمبران پیدا نبه؟ نه جو می خواب طبیعی خوف طبیعی آئی لازمه طبع بشر کی آئی؟ لازمه طبع بشر اگر کی نبی؟ نبی تو لہذا خوف طبیعی از نبی یا هم کسی آئی برچیده نه؟ نه هم آئی هم تو خوف طبیعی پیدایی بی اما خوف طبیعی ادامه نیست توجه شدید مثلا جناب آلی رو گئے راہ ادا تی راہ رو گئے تر دشمنی ہے تو چاران ایک دشمن بارے میں راہ باستا نہ مسلح ہیں آمادہ ہیں وطا بلے دشمن چکے گئے کول مرد گا پیچی یہ پوچھتا ہوتا داشتا ہے نا دہان درہتی دیما درہتی دیما تو زانے کہ میں چاہی زرنگتے ہوں اشیاء ہی چی گونے گئر یہ گولا ہی گونے تی بلے یہ بری تی خلبی تو کا چیئے خوف باوجود که تو مسلح ہے اور مسلح ہم نہیں مصر اے من دشمنی برابر دیما درہ کمی تو خوف زدے طبیعت وقتی چی بھی ہمی طبیعت گویا ایم حدی خود بخود استراب پیدے پیدا ہے کہاں باوجود که تو ہم دانے کمان چشی کمتنو رندہ سبانگ ہم دورے آماد ہے کنے بجنگی بلے یا خوف طبیعی تر پیدے پیدا جی برسر وقت شینام طبیعی پشا خوف طبیعی آیا ها پیشیه بله آیا دوام فهمت اما زمانه که ما جوانتین گاه گاهی مولی عبدالحج پیر حاج گلاحن رحمت اللہ علی من آئی من می سرواز کورا چمن آئی برنامه اشتگا که یا شبی من روم فلان جاگا مردمانا تبلیغ کروں بدعات رسوم حسرت مردمان جو گا ایک شبی توبہ اور اتفاقا آو آجا یک بارے رب یہ جاگا ہی میں بندان کنہیں بکھن بھی سرواز روحی مدنی پہل گزی تر دراہی انچی مرشوں گو اچیر شہر نام بندان آو آجا بزان رب یہ شب ہموک بارے احمد رب تو مردمان واز تبلیغ آدگر کن من آواز اچھ بھی استاد و شاگر نتیں کہ آئی مکسانی امینی استاد متگا بعد از آئی اب ماں اوک استاز متگا تو نمان آئی ہمیں رو باہم دگر ساخت باہت ان کو در یہ مسائل اور آواز ابزان رب تقریر واضح کتی تا تیر محتر بو آزوانا مردم پیاد رویت آدگر ازان چونگ چہر کد آواز ہمیں ہمیں لکھ برابر ہنو ہمیں نظر کان اس طرح پاسگاہ چی ہم دکا ہم دل حد امجھا چی نیما از آواز ہم دا کرسے دیس دنبال من مرد ایک اس پی سوار دنبال من پیدا گن من حوشدار دے گئی وشی چو اشارے کن آواز نو کسا کوش من ترس جانا کن من ہر قدر تیز رابطو اوی تیزتر من دنبال یا دی حتی یا جاگا ایک بائی کنی وہ در شاردہ یہ کہنے کہ بالا تر ہمارے شہروں کی چمان کر رہی تو ایشتی رہا تو انہوں حدی وہ لکھ مرستم اندی چھتوں بالا منگار نو آواز یا گمین که حصه کو که برانی بیوشی من چین چیزی دیسته و من خواب ترسا بجایی رسین دک من زورتا که من آیت الکرسی آیتی بانو هم نبیسته بسید یه زمان هست کب من نراحت میتونم که حاجی براحت صاحب مزید این مردمی لائقی یه کم به حتما جنی بیوشتا علاقه میجنی میرا سن دنیا اتحا بلدو ما اپ تصمیم گئے کہ من کو حج صاحب اشتا مگو اگر من زندہ بمانو من تیبی رکیوں سے جائے گوشی تی گئے رہے وزانا دیکھ من احساک طور سے انتہان چکم من زمان ہم کوپ لوتا حبر گرنے حتا من وہاں لوتا کچیزی بوانو وہاں لگ لوتا چھ سوا ہمی ہما دلیل اردش نرابتا ترسو دیکھ شکی ماہ پمی بہانا رابتا ہم مگو این شکی منی بارے ہیں مگو من رابتا ہم مگو و از این چیزی که سونی وادی دیرم هم دیر گوشت ما یه هاتون هم از جایی که آوازا نشان داد تا گم ما یه هاتون هم ولی من دست مازی گرفت همیت پشت آمد در کد زناب نیکوت ما باز کو هشدار دادم و ولی تو دوستی شما من استاد هستم آن استاد تو سین تک توش مزین شرارتی کد خبیس بل این چی بیشی ما یه هاتون نشته و هم داره ترک کرد که جوان مردی ها بپاری من نشته و هم داره چی کنه تا دیر آمان اشتگت و حمد آمان چاره هیچ حبری نی یک وقتی من دیو شمی تمامی مچ پرچان تکان برادن چون سرگ لگتن شاهانش لگتن یک رونگو ما انسانی منتخاب تکلی پیدا بود نکنه یکم برای زمین چیز مکن شیطان این جنا من کمی زمین نو مچا چستگن جای دار مکن خواب طبیعی من پیدا بر با خواب طبیعی من جرات هم پیدا من همی دیم الله اکبر یک واشت مگو اکت طرق واقعی مردانگی هستی و ظاهر کمتر بگید این درحتان چی سوریه نیگه رو موشن شامل ترسیه شامل این ها حالت گار بود گار بود تو من رفتون هم آدم تر ای جایی میکن اضافه من ای جایی وابتون چی سرانی رکن واب کبتون شامل یه مردی هست این پشت ما همی متواری کن گوشتی ماه حاجی براهان نه ترسیم تا مواد هنچی دنبال آی ربط با آی ترسی تا مهدن کدی گوشتی ما در ترسیم رو یعنی باش تو لال ایخاب تری هنچی چیزی انسانی چیزی که ناداهی گندی اگرچی چنایی ما ترسی هم تندی برا اما ترسگار بی هم بلی اپنی انسان چون دست پاچه بی کم مکی چی نام کنن خواب طبیعی چی لازمه بشری هر پیغمبری هم رویدن بشر رویدن هرچی بشری چی طبیعی تا هر چیزی از طب انسانی متنفر بی انسان او حدیقه هستن وحشیت رویدن و حدیقه استرام بی رویدن سن بچه قرآن پاک تو که حضرت خلیل علیه السلام چونی شخصیتی خدای پیغمبر خلیل لا امام الموحدین یه دیگه فرشتیان ایدی که منی گوشت نورا فلما رعا ایدی هم لا تصلو الی نکرهم و اوجسا منهم خیف حضرت ابراهیم علیه السلام خوف تردی فیده چی نا من گوشتش هم مهمانا منشی گوک کشتا جاب ازلین حنیز گوساله من کباب کتا یارتا مردان گوشت نورا دستش رو گفتا تراشم کنی چونی نا بارین دشمن هم چی هم در دنبال منی کشدن چی هم پیغمبری بنام اوشتا منام خیب خیبه الله تعالی باشه این خواب طبیعی آیه روح دار حضرت موسی کهیم کلیم الله چون یعنی العظمی پیغمبر پیزا حبالهم و عیسیهم یخیلو الیه من سهرهم انها تسعه فاوجتا فی نفسی خیبتم موسی سر سامریان ایدیانی که مار بودتن بلان بودتن واجه یقینی هنگشان مار نه سهر شان جادو هم سهر هم و ایشی هم یقینه که منی یسا همی ساعت شان ایر با موجزه الهی منو گونه بلکه هم خوف طبیعی چی رو بیده تو خلاصه کرانی چیه که این ادعان حضرت صلی اللہ علیه وسلم دیگه ترسی پیدا نبو اختیاری ترسی خشیت اختیاری آی نیستد آی مقام خیلی بلنده بلکه این خوف چونی خوفی بود طبیعی یک خدا آی زایه زایل بود تو دور بود تو رایی این که داشتی مانه نیستن بشر هایی چی خواب بود تو نکم چی مانه مهر ها حضرت حاجی امداد اللہ رحمت اللہ علیہ آواز فرمانی کہ واجی خوف نہیں چی جبریلت نہیں دگریا بلکہ واجی واسطہ ہما واجی ہوتی معنویت منکشف بو واجی چوت معنویتا خوف زدہ زدہ بو آئیت مسئلہ دوران چی مبی سلام بہن آواز حضرت حاجی امداد اللہ شیخ العرب والعظم آئیشی کے چونکہ ہمارے شیرے کے سائے میں آیا ہے ایک چیز یہ کہ انسان ہوتی حقیقت ہے منکشمی مثلا طور سے پیدا ہے مولی روم رحمت اللہ علیہ سلوات کے اندر کتابہ کی ایک شبی میں نے اشتگیتا ہوں تحجیدوں وان میں مراقب ایتم بذکر اللہ مشکلتا ہوں یاد خو منجیس کے منی دور برا صدایی بو چونکہ ایک لشکری جمع بھی من چمان فکر سمانو فکر من چون 770 نفر اشتاتا یا که نه 770 انسان هم من ردیب چارون هر یک سبی 100 انسان دیگه یک سبی 70 من جان نبیه یا ایچی هم باری جن هم پریشی هم شانو من مکشم اینچ محلوب جمعه من جان در لرزه یا بل در همی حالت لرزه هم هم سوال کد من دوست کنم شما چی شما کی گفتی ما درستان جلال الدین رومی هی این ما و یکی اوره شما دوی جلال 770 جلال الدین رومی هسته غیر من شما راست بگوشی شما کی گفتی ما بابا تی جن دین جلال الدین رومی ما و حب چاره شما سبحان الله اگر ما آینه رضا چارم منو آنش پر کنی لباسش منو صورتش منو حیعتش منو با قاعده دگانه نو واجه رنده پا همه که ها شی ای گب من این دنیایی دفعه نشین عالم مثال برای من چی بودتا منکشن بودتا در عالم مثال من این صورتان بندگان یا بریوش من ترزان چی جانا که من میدان بکنو من منچاره نمین جن نچی بیشان درست بود جن دا ترسگون با قاعده محمود بشی که 770 قالب دیدم هم سبزه بارها رو دیدم 770 قالب دیدم هم سبزه بارها رو دیدم رنده فهمیدی که یه آدم مثال برای من منکشه بود این همه صور مثالی هم دیگه نگیدم یا بری هم تک سکته بکن بیچاره چه بود جن دیگه نگو بساقر انسان چود جن هم ترسی بابو آوازی پرمانی شیخ العرب والعجم که جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ویدی که جبریل گنایی متصل بود تو آدگر بود چمی واضح ویدی حقیقت فهمید حقیقت محمدی یا حقیقت احمدی برای چی بود منکش منکشب بود منکشب بود واضح چوتی حقیقت خواب دلہ بود فکو من گوشتا من این چی بشری و من چی کدری؟ زبردستی انسان رو باقاعده کائنات تمام گمان تعلق داری باقاعده بعد از خلاق بزرگ توی خسته مختصر آوازه این دوری است خب فقالت خدیجتو کلا یعنی حضرت خدیجه رضی اللہ تعالی عنها چقدر استقامتی جاری وحدی که واضح چگوش که لقد خشیتو علا نفسی بیب خدیجہ فهمت کہ واجہ شاید ہمیں ظاہری طور سخو پی ہستے کمی لحظہ بیبیا متسلی واجہ فرمائیں کہ بیب خدیجہ وہ کلا ہرگز چنہیں واجہ تو طور سے تو کجا طور سے جاگا ہے کلا ہرگز تر طور سے نہیں سن تو حجبہ مطور یعنی ترہ آقازم تو طور سے جہن ہے آجائے کہ تو رستگی طور سے آجاگا یہاں سے نگن نگن بکل تیس آجاگا لنگی چرا؟ من دلیل بیان کم بیمی برا واجی تسلیا یعنی تر اللہ سبحانه وتعالی ای کمالات داتا وقت تک اللہ تر ای کمالات داتا تو کسی چو ترسے بکلی این همه مردم ترسی که آیا کمالاتی نیستن بکلی این حقائقی نیستن تر اللہ تعالی درستن کمالات داتا تو چطور ترسے یا روایت ایتا کلا ابشر هرگز شنه این تو بطور سه تا ترسه جاگه نه انگه تو خوشحبری حاصل بکنی چیزان باری تو نیسته اشا خوشحبری هم برای تو ادا علماء این بحث کد که اولی مسلمان که این بیب خدیجه ابو بکر حضرت علی حضرت ابو بکر صدیق که این حضرت زید بن فهارسه که این پرچہ کہ بی بی ہمشہ کو آجا اول کر رسید پانک بی بی آئی گا پی جات بی بی چنے کلے ماں ہم پھے وہ ایک چیزی ہے سو آجا باری بلچی ویدی واجا دعوات نہ داتا گا رسالت وقتی کہ واجا دعوات دا آن قبول بکنا امام زہری رحمت اللہ علیہ فرمانی کہ اول المومنین مطلقا حضرت خدیجت الکبرہ رضی اللہ عنہ ہے مادر حضرت زہرا چمی اولی کسی مومن مومنہ امانین بس اولی گا ہمانی امام زہری فرمانی کہ واجا وقتی کہ الیہات یہ روچی تسلائی دا بل رندی برا کو آجا رابط یاد گشتی کہ دستیرونی سورہ مدسر نازل من ایک دواجا دعوت ہے دستیر رسے کہ یا ایوہ المدسر قم فانزر وربکا فکبر وسیابکا فطاہر نواجا یہ روچی وقت اگر فانک بیم خدیجہ یا جبریل علیہ السلام سرونانی احتمی سورہ مبارکہ نازل کو یا ایوہ المدسر قوم فانذر وربکا فکبر ہنچک واجہ پادات اول انذار بی بی خدیجہ کو اے خدیجہ اللہ تعالی من رسالت دا و من دعوت دستور داتا من تر دعوت میں اسلام نے بی بی اپوری قبول کو امام زہری پرمانک اول مومین و مومنات رو بی بی قول دیگر موجود ہیں البدایہ والنہائی تہا ابن کثیر نویسی ولا بآب تاب تندتیز نویسی کہ نا اولین مومن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اب آئیے دول تعبیر کن کہ ہمیں روچی کہ واجہ دستور دعوت رستگا واجہ چھو خواہ ارکف دبلوگ بے بل صدیق اکبر پیسا کہ واجہ ہمیشہ دوستی حسد رفاقت امراہی حسد ابو صدیق وانا پروانی کہ میں ہمیشہ منتظر ہوں کہ واجہ ایک چیزی بھی بارش طور بھی یہ روچی نو ہوا کہ ابو صدیق چنگو روا گا دیں پر ہم واجی نمک واجہ باری کجوں گو نہیں چنگو واجہ پیدا گا دروازی بدحاش کے دیکھ دا اور صدیق آج اس کو چی خبر گوشت بلے بیا ایرولا من چین دستوری رستا آئی گا کہ صدق تھا تو راز گوشتا چیزی تو دیستا تو حق گوشتا و ہر چیز تو گوشے من قبول نہیں باقی دا ایمانی احمدہ تو لہذا ابن کثیر فرمانے اولین مومن کا حسنے حضرت صدیق اکبر نو واجہ رندہ بخانہ رسل نو ود حضرت خدیجہ دعوت دا اب اتباقا حضرت علی چوکت کسانت حمد واجی لوگا حمد بی بی خدیجہ کر رایت آئیہ حمد ایمانی حضرت زید بن حارسہ ہم اور بی بی غلام حمد ایمانی آئیہ شاندرو صدیق اکبرہ کمی رنتے بھی اب دی قولی موجود ہے کہ نا اولین شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ ایمانیہ بعض دیگو نا اولین شخص زید بن حارث ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام بزرگ مائی روایتاں جمع کا تطبیق اشتا واضح شی روایتاں تطبیق اشتا کہ از رجال آزاد از رجال بالغین و آزادا اولین شخص کی ایمانیارت حضرت صدیق اکبر از زنان دنیا اولین شخصی کی ایمانیارت حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے از موالی و آزاد کردے غلامہ اول کسی کی ایمانیارت حضرت زید بن حارث ہیں قرآن نامی آرتا اولین شخص از صبیان و اطفال حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ایمانیارت بل اسی واجہ فرمانے کہ بطور یقین دلائل ثابت ہیں کہ اول ایمانیات انشان بل یہ دو تکبیر کوئران روایتاں از سبیان و اطفال حضرت علی المرتضی ہیں از آزاد کردیں غلامہ حضرت زید بن حارث ہیں از رجال بالغین ابو بکر صدیق ہیں از نسائہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں البتہ یہ دگران بارے ہم دیکھ بعضی اختلاف نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت زید بن حارثہ رنترن چاہ دنیا نام بلن آدینن بارہ بعض روایات موجود ہیں ابو بکر پیسر ہے یا خدیجہ پیسر ہے بس یہ دولہ جنبہ روا خوب اول والله ما يخزيك الله ابدا في بيب خليج الكبرى رضي الله عنه چبی تسلی کلمات بواجہ تسلی نمبر چ بی بی پہ بگن شاد واجہ دنیای ترسی و ہنچین جنی ترسی چن چیز رخ داتا نو واجہ چ بی تسلی دم بی مشتی والله قسم بخدا تعالی ما يخزيك الله ابدا که ترا ضایع نکن تی الله عبد العباد یعنی الله سبحانه و تعالی من ترگن نو تو چی کاران کنه نیکین چون چا ما کاران بیان کما بعد یعنی تو یہ کاران نیکین کنه گئے شخصی کی یہ کاران نیکی انجام دا اللہ آئی ہی زمان یہ کسی ضائع نکن اللہ تعالی آئی ہمیشہ ملدگار بھی توش من ترسی یا مگنوک بو بلان اللہ تعالی چطور علیہ کن تو ضائع بے برائے یہ جملے معنی من کو کہ یخزی کو چی اخزا یخزی ہیں اصلا ترجمہ خزا یخزی یا اخزا یخزی معنی رسوا کردن ہیں بل یہ کلمہ بمعنی رسوا کردن در یہ مورد تو کا سوی عدد ادب بی ادبی بلکہ مگشک تر ضائع نکن یعنی اللہ تر علی نکن تر ضائع نکن نکن عبد العباد نبی بی ہما اسباب بیان نکن کہ آئے انسانی کے دارائے این صفات این وسائل اسباب بی چی شخصا اللہ حضب ضائع نکن نکن اللہ پشتیبانی آمردم کا آیا نسرت کا آیا ترقیدن دیگر آیا ترسل تنظر ندن ندن آیا تو ہما حال چیزان بیان نکن چی بچار تو چی کنے انکا لتسل الرحم تو ہما شخصیت بزرگوار ہے کہ تو ہمیشہ صلح رحمی کنے تیک کاملان مردم تو ہمیشہ چارے کہ کئی ضعیف ترین ہماری کمک کنے مالی کمک کنے جانی کمک کنے اخلاقی کمک کنے تو صلح رحمی کنے گے صلح رحمی کہا سے ہنچی عبادتی زبردست ہیں کہ احسانی کوئی انجام دا اللہ تعالیٰ آئی ہے بزائے نکم و تحمل الکل کل مانا ضعیف و کمزور و خستہ و ناتوان نیازمند فهو كل على مولا مولا قران پاک ہے وتحمل الكلا تو کہ ہستے صلہ رحمی کرے و تو کہ ہستے چی کرے تو کہ ہستے تحمل کرے برداشت کرے تحمل کرے ہمار نیاز مندی مردمانی چی معنی ہے کہ مثل نیاز مند جنوزام بیوی یتیم ہم یتیم بیویان بار تو کہ ہستے ہماری بارہ تو حمل کنے بھمائی ہمیشہ گرانی باران تو حمل کنے گاہی یتیمان دے گاہی چور حسن بیویان دے گاہی لباسش دے گاہی گزاش دے گاہی مراعاتش کنے شینا میں تحمل کل یعنی تو آن باران حمل کنے دو سیمی و تقسیم المادون یا روایت تقسیم المودے میں ہیں یہاں تھا و تقسیمو تقسیمو هم یهت این ماده درواتن تقسیمو تقسیمو و تقسیمو المادوم مادوم هم کسی دا دو احتمال داریم این مانش این تا کسب کنه گاری مالانا این روی تجارت کنه چنانچه بیب خدیجه واضح گاری تجارت را دا تا روی کسب کنه گاری مالانا پیاره این گریبانش دیوتا کن دومی معنیش اینکه تو کسب کنه دیه نیستگاری مردمانه همه مردمان که ضعیب هم کمزور هم تو کسب کنه یاره دیه همشان یک صفتی زبردستین سخاوته وجوده این معنیش اینکه وقتی که تو این صفاته مالکه و تو قرزه و تو مهمان نوازی کنه اقرای معنی اله اقرای یقری اقرا معنی کسی مهمان نوازی قرا بمانه مهمانه غذا دیا و مہمان نوازی کرے و تعین علی نوائب الحق و تو کمک کنے و تکاما با مشکلانی ایک حکیم ببن لفظ حق کے اضافہ کوئی معنی ہے تو چنان ذاتا نہیں کہ اگر آن ناحقی کار بکنے تو کمک نہ کنے بل اگر تکامی سرا مشکلی بھی حقی نہیں بھی مثلا تصور کن یا کی دستا خطائی را مردمی کشتی تو که دیت هم بهای چیه کنه کمکی کنه یا که چطه مردم آگه یا که ناحق بزوری زندان کن تروی آزد آزادی کنه پلانی کنه اگر حق بی اگر ناحق بی تو ناحق کنه امراه نبه نمانه چه که انسانی که دارای این صفات عالیه ببی اللہ چه منده حجبه ضایع نکن همیشه اللہ پشتیبانی کن آیا کمک کن تو چی انسانی انگه تو بطرفه تو حجبه تی مولا کر حجبه آز کسی ضائع نکن نکن تنا بی نصرت بی کنا کن نکن ها و علماء فرمائنا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفات عالیہ در ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تا ہما صفات عیناً موجود ہے ہر صفات ایک در پیغمبر موجود ہے بغیر پیغمبری کو آجائے پیغمبری حسد ابوبکر پیغمبری نیتا دیکھ ہر صفات عالیہ ایک بواجہ موصف بھی صدیق اکبر ہم بہمی صفات موصف مثلا تصور کہیں دا بچائے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ واجی عالی صفاتان چی بیان کرنے گئے ہنشان ابوبکر صدیق بچائے زمانہ کلوچی حجرت کنو مندی پر کا حبشہ روں واجہ در وادی برکل غماد کے رسی ابن دغنہ گنائی ملاقات کا سردار قارہ ہیں جو اس سے کہا اے وقت تو کجا روئے بشمن لوں کہ من قوم من نیلن کہ میں ملک توقع عبادت بکنو مارش ناراحت کتا اچھا ابن دغنہ اولا ابو صدیق عیناً ہمی تعلیفانہ کہا کہ بیب خدیجہ کہل کنگے واجہ کنگے معلوم بکن واجہ صدیق اکبری صفات واجی صفات اہنچ موت ہے تسلطن غیر نبوتن چیوہ مجھتی پہ انہ مثلکا یا ابابک لا یخرجو ولا یخرج انکا تقسم المودیون و تسل الرحیم و تحمل الکل و تقر الزیب و تعینو علا نوائب الحق اینا ہما صفات ایک واجی بارہ بیب خدیجہ گوشتا ابن دگنا یا کافری ہے اور انہوں کو جا سکتے ہیں کہ ابابک صدیق تاج یہ سپال واجہ بیب خدیجہ آئی چین تار ہے تاریم شیوہ سر ابو بکر ہم یہ تار تاریبان کا توافق ہوتا توافق نے سپات قرار گئے واجہ بنائی علا حاضر القیاس وہ دو بچہ در روز حدیبیہ یا در روز حدیبیہ یا یہ دیکھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کافراں یہ شرط کہنا کہ ہر کسی کہ شما مسلمان بھی تفانک شما بھی ہم برگردینی فانک ما حضرت عمر صد در صد مناظرے کن گواجہ چینان مالے لیکن کافران و شادان لیکن تا آخرہ حضرت عمر وقت چبازیں گا پاہم حسی بھی تلو فانک صدیق اکبرہ ہماری وسیلے کنوں ویلا کرب وشتی اے ابو وقت معلوم ہے کہ ما میں واجہ مرچی چگاب جتا دربارے ہمشیہ کہ مسلمانان فضا رد مکہ پانک کافران فل واجہ قبول لکن چی واجی چی گوشی پوری ہما اینن ہما چیز دہائی کہ واجہ حضرت عمر باشتا گولا صدیق اکبر گائبانا گوشی واجہی سینہ ایک آئینے باقاعدہ چاریتی پیس لے کم ہمیں درگانش پند گوشتی پس تم سے یا رجل اے مردک جناب رسول اللہ اعظم چیزی کشی تو کشی کہ چشو پلانی نا پس تمسک بغرضی ہی برو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلمی اسفر رکاب بگر بوش ہرچ گلامی بگتا وغیی من تو کی گلامی ہرچ آئی بشی تسلیم تسلیم بکن چونی چرائی کنے گوان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نحمید ہرچ واجہ باشتا گا کہ کافران گونا ما چشکنی بلی پروانی آدھے ہما واجی بشی نقلان کل لکت حضرت عمر داد حضرت محیران بکن ہوئے مجھے آئینہ سینہ جناب رسول ابو بکر ہیں ہما حبران کو واجہ ہوئے تو گمان کتا اشی حاضر نہ بل میں الہ گب جا اینن ہما حبران ایک کو واجہ ہمانا گواش رہے نا حیرام تم باقا ہے نا شن ادل کار آئینہ ادا کرنی مائنا خلاصہ ان ہمی اندازہ شمیل احضر حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ درمیت کتاب یہ تہا میسی کے ولبا فارسی نیوشتہ ہوا جاوشتی کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر صدیق ہم استاد بودن و ایشان ہم استاد ایشان بودن این جملہ فارسی شما فهمید این جملہ معنیش نیه که جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و حضرت صدیق اکبر شن استاد یکی لکن اللہ هم استاد بودن هم استاد این هم استاد این هم استاد هست هر دن استاد کن اللہ ہر چیزی کہ در سینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تذریق بو ابو بکر سینہ ہم تذر سانچہ رواج ہم کہ ما صبح شہن پی صدری اللہ صبح پی صدری ابھی ہم یہ وقت ہم بہم بکنے نو پدایوشی کہ ہم واجبی کہا واجبی کہ ابو بکر استاد ہم یا کی ہر من یاک استاد یہ چیز یا کلاس شاگر ان ہم تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واسطہ حاصل کا ابو بکر ہم علوم شمائی یہ واسطہ حاصل کا فقط نبوت نہیں اس نے بل فضا پروانی کہ ہم استاد ہیں وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکشی ہیں استاد ہیں ہمارے سے ہم استاد ہیں ہم کلاس ہیں بل واجہ فضا کہ استاد ہیں فانطلقت به خدیجه متوجه نواجه یہ کہ پاک جات فانطلقت به پس برد بواجها کئی بی خدیجه کلمو حتی اتت بی ورقت بن نوفل بن اسد بن عبدالعزا حتی کبرتی واجها پانگ ورقه بن نوفل بن اسد بن عبدالعزا آئی ابن عم خدیجه یعنی آئی ایک اس اموزاده ہے خوب حالا اذا که هستن روایات مختلفا کمی متوجه بی در این روایت معلوم بکنی بخدیجه الکبرى رضی اللہ تعالی عنها واجه واجه تسلیان دا بل ای تسلیان بعد آئین لوٹی کدائی ببا پانے گوتے ناکو ذات آموزاد ہے چی حکمتی شنگن بیوی چار احادی بیوی اقلی جواب دا چنی اقلی جواب دا کتر اللہ ای صفات کے داتا تر ضائع نکن لوٹی کم انبروں پانے گوتے اموزاد ہے کہ آئی چھ نقل سورات اندیو چیز دیوانتا آئی چوتی نقلہ من اقلہ چیتن تاج تائید کا من واجہ بس دلیل اقلی نقلی من خان خانے ملی پریشانی رب دی بل اد روایات مختلف ہیں یا روایت یہ تاہم موجود ہیں کہ مرسلی روایت ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ واد نرہ بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رہ دا گواجہ کتوبری واجہ پانگے ورقہ بن نوفلہ اب دیگر روایت یہ تاہم موجود ہیں کہ بی بی کا حصے آئیا زور تو راہ دا پانک عداس عداس یا نصرانی یا مسیحی یا چنینوائی علاقی مردمانا آئی کہہ سن ربیہ بن عبدالشم عطبہ بن ربیہ بن عبدالشم سی گلام ہے آئی ہاں مسیحی یا کہ کتابہائی مسیحی وانتگتا تو پہمندنی مردی ہے یا روایتی ہے تک بی بی پانک عداس بو یا روایت ہمیشہ کہ بی بی والد نورت حضرت ابو بکر دا تو راہی دا ودا خلاصہ جواب اسی ہے کہ امکان داری کہ بی بی اولا ابو بکر صدیق امرہ کو بلرندہ فدا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مواد بو پانگویتی ناکو جاتا آج ایک عداسی موضوع بارہ اسی ہے کہ بازو بشک ودا بی بی والد را عداسی جوز کو کہ پلانی یہ دونین چیزی دیستا تی نظر سن تو پیشکین کتابان چارکا تو دیستا بر آیا پوری باش کہ اما عداس اگو قدوسون قدوسون یہ چیز کہ آئی دیستا پاکین پرشتے ہی پاکین پرشتے ہی شیمی آسمانی پرشتے ہی وہ پیغمبر آیا تا شیمی پر یہ واجہ آیا تا نہیں آتا خلاصا جمعی صورت بودتے میکن که مثلا بیلی وقت پانگ عداسا را جست کن و الى حضرت ابو صدیق اولا رہ دا پانگ اول ورقه یا بل فدا اتمینان نبود منوت برون پلانی وقت گوش دارون من ناکز افتیه بشن بہرحال آرواد جمع متوجه بودتے ہیں خلاصا بیلی ابو پانگ ورقه بن نوفل این ورقه بن نوفل یا روایت تاہیہ تک آئی بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ ناکوہ تاہیہ تک آئی چی امو زادہ یا روایت تک آئی چی ام امہ ہے تاہیہ جندے امو والا دوئی روایت جم نزدی کے علماء اشی اقبل ہیں حقیقتا حضرت ورقہ بن نوفل بی بی خدیجہ الکبرى رضی اللہ عنہ اما اموزاد زادہ بس دیگر روایت کیا تھا کہ حضرت خدیجہ آیا ہوتی امو گوشت چی مانا به اعتبار کی عمر عمر انتکی چونکہ عمری کماشی ہے عربا ہر کماشی مردن تر براد دی یا مشمل بروشی بچا آئیوشی پیرو بلو پیرو یا مردن ایک عمر مازن مثلا تر باوجود ایک آئی بلو پیرو نہیں دیگری بل بہم یہ کلمہ یاد کہاں بے اعتبار آئی کلان عمر عمر یا ناکو کلان یہ رول استعمال کنا بے اعتبار اسی کہ آئی عمر مدن ہے بیدی باہی آئی ناکو تے کو امی زادہ آئی اب حقیقتاً آئی چی امو زادہ زادہ آئی ہر دنیا رواد بجائے واسے وکان امرأن تنسر فی الجاہلیہ خب ادو تاجیوی کے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش پیسر چند مردم در مکہ و دور بر مکہ هستن خود بخود شان به توحید گرایش پیدا کو چند بازی میشن شان که ارحاسات و نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو گوازی دور زمانه نبوت قریب اللہ شانا توحید مدلان دور دور یک اهمی ورقه یکی زید بن عمر بن نفیلہ دیگه یکی که هستن قص بن ساعدت العیادیہ شان خما وحدی کو واضح ہے پیدا نبی تنیاد شان بتوحیدہ نرائش پیدا کو قدرت الہی یہ ورقہ اولا مشرکی ہے جمی مکی مشرکان چوت شرکا توبہ کو گشتی ہے جبری نے با دنبال این بسکان کرتے نیشی سی بھی آگے نہیں کاری ہم آلک مردیاب کی دیب شام آمن جو سپور سکنن کجا مذہب بجور ہوں آخر عرب ہمارے کے مسیحی بھی مسیحی بک آمازه بی کتابی آسمانی هستیم آیه اختیار کو زید بن عمر بن نفیل آیه حضرت عمر رضی اللہ عنہ ناکوی آیه هم شرب همه به توحید بو همه وحد با این جمله اللهم اینی اشهد انی علا دین ابراهیم آیه بی دین ابراهیم اقص بن ساعدت العیادی هنچو نبیوی این بیان میکن که کانا عمران یه واجه ورقا اولا مردی ها که مشرک بودتگا بل تنسرا هنو نصرانی بودتگا بل همه جاهلیت زمانا نصرانی بودتگا چی دواجا نه حتگا جاهلی زمان هم پیشنی خوب وکان یکتب الکتاب العبرانی فیکتب الانجیل بالعبرانیت ما شاء الله انتبا پس هستد همه ورقا بن نوفل که عربی هزان زبان عبرانی همزان، زبان سوریانی همزان، هر سه زبان ها نزان نچونه کو هسته که نوشتی کتابا عبرانی این مانچه که انجیل از دو آیه به زبان عبرانی ها کسی انجیل و سوریانی و انجیل سوریانی ها نزو عبرانی کن که عبرانی تورات ها تورات عبرانی زبان ها چونکه عبارت ها نزو پر عبرانی نه تورات عبرانیان از دو بسور سوریانی دید افشان هر دن عبارتان گاغای به عربی نقل و کفه عربی نوشته آن تبدیل داتن این رو کنو ابود کامبلان پیش کدن کتاب آسمانی چشو بشی چشو بشی کان یک طول کتاب عبرانی هسته که این نوشت نوشته های عبرانی ها پس نوشتن دید چه انجیل ها به عبرانی این انجیل که هسته سوریانی برای به عبرانی نیست ما شاء الله انتباهی که الله بلوتی بینیسی صحیح کولی همیشه بازی گوشته که نه انجیل و تورات هر دن به زبان عبر عبرانی بودتگم بل صحیح همیشه که نه انجیل انجیل که هسته آیی به زبان سوریانی بودتگم تورات به زبان عبر عبرانی بودتگم سوریانی اولی زبان دنیا یا که اولی زبان بشر در دنیا که سوریانی حضرت آدم علیہ السلام کی دنیا ہے تا زبان کی تصور سوریانی زبان بتا ہوا چی نو افراندہ راندہ تا زمان حضرت خلیل علیہ السلام ہوا زبان سور یعنی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام زمان کی زبان عبر عبرانی مشہور در دنیا تو لہذا تورات به زبان عبرانی ہے بل انجیل به زبان سوریانی نازل ہو سوریانی پر تو سوریانی وشان آئی بارا یا کہستے ہیں دو قول موجود ہیں بعضی کو سوریانی بے انحاظ سوریانی وشان اصلا سوریانی چی سر ہیں سر مانا راست چونکہ اللہ تعالی حضرت آدم علیہ السلام علم آدم الاسم اسماء یہ تمام اسماء اللہ تعالی حضرت آدم بطور سر و رازا چیئے کود آیانی آیا خبر خبر دا علم دا در پیش پرشتیان بیان کتا چمی لحاظا حضرت آدم زبانی نام کئی بھی سور سوریانی کی از سر الہی آئی یہ علم حاصل بیتا امام کشمیری رحمت اللہ علیہ فرمائنی کہ نا بلکہ سوریانی در اصل سوریانی بشا کہ یہ زبان در سوریه شام اولا جاری شام سوریه نه سوریه که در شام تهای اول چونک این زبان همود مروج بود نامش که که سوریانی سوریه والا زبان همه زبانه که در سور سوریه تا منتش بوده حلو کشمیری تحضیر همشی به هر حال اولین زمان بل همانی در قبر ها که انسان رو تمام زمان ها که ما عرب عربی من بعضی بسه همه در زمان ها که ما سوری سوری یعنی بک اولی آدم علیه السلام زمان که بوده سوری یعنی بل صحیح میشه نه اول عربی من زمان ها شک انجیل کتابت کو افا به این زمان ها دیگه مردمان بچ کو دعوت دعوت کام دعوت در بچاری کتاب آسمانی چش گوشه یه دولو گوشی یه دولو گوشی وکان شیخان کبیرن قد امیه و ورقا بن نوپل پیر مردی ها کلان عمری یه وحدی کور بود تگر اذا هم سوال پیدا دی که همیه ورقا تا آخر عمر پہ کور نبود تا چکے دی بشنے که کور کور ہے اور مانا اید کوری ایشی کم بین بینا یا یعنی مانا چاہے که پہ کور نا ہے بلے کم بینا پر چکر پہ کن کوری بیتنے گوڑو نمیشتے یہ کتن لکو فاہمتا نمرز معلوم بکن کون مرد اگر پہ آئینہ کی دیس فاہمتا نا یعنی کم بین نا یا چیز یک نوشتی آدگر یک کول یا دگری فرمائنٹی نوشتی آئی بلے پاکے کوری نہ ہے یعنی مانا شن کانا شیخ ہم کے میرے کہتا ہم یعنی قریب کوری بیتا گا کم بینا بیتا گا مانا شن بی بخلیجی آگو یا ابن امی ایمنی امو زادہ یہ واجہ کتی برازہ شمارے ہیں برازہ تی نسبینا بل برازہ تی قوم قومی اسم من ابن اخیق تو گوش بداری واجہ ویتی کس سیاری تو گوش در چی خبر یعنی مانا چی بیوی نمک سادشی ہیں کہ مام و واجه ها یه دول اقلا تسلی داتا باری تو نقلا آی چون تسلی ده فقال الورقه له الورقه بگوش برای واجه ورقه یا یه دیک واجه کسیان یا ورقه اگو هذا الناموس الذي نزل الله على موسى واجه یه گفان که توجنک یه دولی مردی حتی پانک من منه چه تعلیم داتا یه شخص ہمار رازدار اللہ ہے کہ اللہ بہ حضرت موسیٰ رہلاتا یعنی آئی چمین علامات جہیا کہ ہمار پرشتین جبرین ایک اللہ بہ حضرت موسیٰ و دیکھ پیغمبران رہلاتا ہماری ناموس بروزن فاؤول ہیں اصل امادت چن نمسا یعنی میسو ہیں عرب گوشا کہ نامس تر رجلا یعنی سارر تر رجل تو گویا یک مردمی مگوشا چو گفت بگنه نرم نرم سر بره اوک گوشا من حبرو که هسته تو نرم گفت بگنه آدگا مش کن نو عربانو بشن نامسر رجل و رجل رجل این مرد و فلان مرد ما در خلوان نرم نرم و نرم نرم نو حضرت جبریل قدیم زمانا کتابا نامشکه کن نام ناموس این ناموز مانا چه صاحب سر رب العالم آدمی آئی اللہ تعالی رازدار ہے کہ یاری رازان ہے بکی رسیلی بکی پر پیغمبر آزمانا ناموش ناموز کو لگا بجیبی لنشی ملہ حضا کو حاضر ناموز اللذی نزل اللہ علی موسیٰ یہ مانا ہے متوجہ شدیر صاحب سر اللہ تعالی رازان یاری بپیغمبران شی رسیلی ادا پیغمبران خبران او دبا خب حالا این سوالی پیدا بود که این مرد ورقا بن نوفل و عیسایی تنصر این حضرت موسی کتاب ایگه نازل بگه تشبیح دا واجه پرچه پرچه ایت پیگم بری تشبیح ندا چی جوابش این که حضرت موسی علیه السلامی با سپاتتاً گواجہ مناسب دلتا مثلا حضرت موسیٰ کلیم اللہ یا گواجہ کہتے ہیں ہم کلیم اللہ پاک سب سماوات ہیں دومی حضرت موسیٰ کتاب جامع ترین کتب ہاں گزشتا ہے یہ واجہ سرہ ہاں ترین کتابی یاری دیگا زبردست ہیں و فلا حضرت موسیٰ علیہ السلام در انبیاء بنی اسرائیل مشہور ترین پیغر پیغمبر اک حضرت عیسیٰ انقدر مشہور ہے نحق آکو دولا چما شہرت ذریعہ او کی کتاب کمالہ او کی جند مزنیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گونا واضح تشبیح دعوت پیغمبر گونا تشبیح نداد بنی علیت آئیہ تاکہ مردم بزانا کہ یہ شخص ہنچی مدنی پیغمبر چکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دولی مرد نو ہمی وحدی یہ تمنائی کو کہ یا لیتنی پیہا جزعا این کلمه معنیش اینه که تو یک روچی دعوت ده مردمان به جانب اسلام، بل کاش که من در آزمان اکتی دعوت دم پی های زمیر مرجع که این دعوت زمان دعوت، کاش که من ورقه در هماتی دعوت زمانه یا ما هما زمانه ورنا بگوی کنون جزا هما مردم نام کنن کن جوانی با پر کمال جوانی رسته و تیشی نام کنن جزا جزا. یعنی کاش که من در هما زمانه که دعوت نبوت کو ما خوب جوان ببود تینو هما روچا که من طرف کمک خود یعنی در امر دینا من تی امراه بود تو من بتو ایمان یا ترون به هر راه کمک کو پدای دارن که لیتنی اکونو حیان از یخرجوکا کاموکا، کاش که در هما زمان هما زنده بمانو که تی کام تر چولکا درکم من تر کمک کنو تی امراه بم با قاعده که من بمانو آروچا. نواجه تعجب گفت او مخرجیه هم ای من کام در من یه روچه درکم گوشتی بله هیچ کسی نه حتی مثل تیز آنین دعواگر یک نه حتی الا این که آی پیغمبرانش در کتش ملکان گلین تا لم یا تر جنون خد دومه مثل مادیه تا بیه الا او دیه مگر گناه دشمنی کنه بودتا و این یدر کنی یوم که اگر من برسی تیز روز دعوت تا وای پیغمبری من برسن تیز روچا انصرو که نصران معذرا من ترا کمک کنون یا کمکی با قوین با شدتی من ترا کمک کنون شهر بودی دندهای بودن مؤذر که عذرین. حضرت موسی علیه السلام گفت که ای بار خدایا وشدد بهی عذر عذری عذر موانا یعنی من قویا من شدتا من قدرت بازوا کبی بگم من برات زریعا یعنی من در کمک کنو آبادی یا کمک قوینین مضبوطین دعوی من در کمک کنو بل دیما وشتی سم ملم ینشب ورقتو انتوفا بل باز محتل نبود ورقا ما ایک پوتی کو چی روچی کو آجا گنای تصدیق کو بازی وشک ماهی دماغ گشتی دنده نبود پوتی کو درم لم ینشب نشب ینشب مونه لم یلبس محتل نبود دیر نگوست پوت کو دای مودی هتا این پوت کو ترا یعنی چی روچا کو آجا مامور بیبی به دعوت مردم برای ما چی روچا نام نمان پرچی کو آجا بعد از پنج شش ماه پدا دستور های هر مدت دستور دعوت رسه چی روچا آیی بیشار مرترا خلاصا دیه ماوشی و پتر الوحی و پتر سلوحی کسی میلی بل البته ورقه بن نوفل حمید مو ورنده که واجه دعوت سلسله شروع کو ولی روچی بیو خدیجه واجه جوز کو اشتی یا رسول الله من این ناکوزه تر تصدیق کو این تر تایید هم کو تر تصدیق دیگ هم کو باری این تصدیق و تایید پیسر از تی دعوتا ایا شیا بنی تصدیق و تایید آتری یک فایده رسد یا نه بیو خدیجه جوز کو سراحتا واجه واجه گفت بله ما آی متوابا دیستا که لباسن برای سپیتین خوبی بوده بودتگم لباس سپیتین دلیل که آکه جن جنتی واجه گفت همی منی تصدیق آچیز ده من دعوات نداتگم بل منی چونکه تصدیق کود منی تایید تصدیق کود اللہ تعالی آیه چی کو جن جنتی کو کمی لحاظ عقیده تمام کسی اجماع علماء همشی ہیں که ورقه نازی قرار گیر نجات حاصل کو این بلا بل غیر از آن نصرانیت بلکه محمدی کر قرار گیر البته این امت گشده نبی واجی امت بل البته چواجی مصدقین گشده به تصدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئی نازی کر قرار گیر جنتی قرار گیر اگرچه آئی امت تا صحابی گشده نبی اگر واجه دعوت زمانه بودی و صحابی هم گشه بشه بود بلن صحابی بشه نمی که واجه دعوت زمانه هستی دعوت نمی خب آده پتر الوحی کسی بگذاره تا آخر